Зноў напады і прымірэнні. У 1533 годзе, калі заканчваўся тэрмін перамір'я паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масквой, памёр Васіль III. Па некаторых звестках яго нібыта атруціў Глінскі, за што быў зноў пасаджаны ў цямніцу, дзе і памёр. І на маскоўскі пасад узышоў старэйшы сын вялікага князя, 4-гадовы Іван, будучы Іван Грозны. Зразумела, што ён кіраваць дзяржавай не мог, і апякункай яму стала яго маці Алена, пляменніца Глінскага. З Масквы быў пасланы адмысловы пасол да Жагімонта I, каб абвясціць яму аб смерці Васіля III і з наказам, каб кароль быў у дружбе і братэрстве з новым вялікім князем, як і з яго бацькам. Трэба думаць, што такая сітуацыя, якая магла спарадзіць пэўнае замяшанне ў Маскве, не магла не выклікаць у Вялікім княстве Літоўскім спробы выкарыстаць гэта ў сваіх інтарэсах. І сапраўды, Жагімонт I адправіў у Маскву пасольства, каб нагадаць там аб неабходнасці прадаўжэння перамір'я ці заключэння канчатковага міру. Было таксама выказана пажаданне, каб перамовы аб міры вяліся не ў Маскве, як раней, а ў яго дзяржаве. Аднак усё гэта засталося без станоўчага адказу. Перамовы не адбыліся, і зноў пачаліся вайсковыя дзеянні, якія цягнуліся з перапынкам каля 3 гадоў. З боку Вялікага княства Літоўскага яўна выяўлялася імкненне вярнуць сабе страчаныя раней на ўсходзе гарады. У верасні 1535 года войскі Вялікага княства Літоўскага пайшлі ў кірунку Старадуба, дзе сустрэлі ў партыя супраціўлення і, адыходзячы назад у Радагошчы, пасад спалілі, ад чаго і горад згарэў, а ў пажары і намеснік Андрэй Лыкаў. Пасля гэтага тое ж войска пад началам Андрэя Неміры уварвалася ў Чарнігаўскую зямлю, але там таксама не мела поспеху і адышло назад. Па ўсім відаць, што з боку Вялікага княства Літоўскага было спланавана шырокамаштабнае наступленне супроць Масквы, накіраванае на вяртанне раней страчаных ім гарадоў, бо ў гэтым жа месяцы адбыўся паход яго войска пад началам Вішнеўскага на Смаленск. Аднак спроба спаліць пасад горада не ўдалася, і войскі Вялікага княства Літоўскага адступілі. Зразумела, што ўсё гэта выклікала адпаведную рэакцыю з боку Масквы, і там было вырашана адпомсціць Вялікаму княству Літоўскага, і на яго тэрыторыю 28 лістапада 1535 года рушылі з двух бакоў маскоўскія войскі. Тыя, якія непасрэдна выходзілі з Масквы, пайшлі на Дуброўна, Оршу, Друцк, Барысаў, Баровічы і іншыя беларускія гарады. Наўгародскія і пскоўскія войскі, што выйшлі з Апочкі, накіраваліся на Полацкую, Віцебскую і Браслаўскую землі. Маскоўскія войскі, якія ішлі з двух бакоў, злучыўшыся ў Маладзечні, пайшлі ў бок Вільні, але, не дайшоўшы да яе на 40 вёрст, вярнуліся назад і пайшлі ў Полацкую зямлю, жгучы і воюючы, і секучы, і в плен емлючы. Яны вярнуліся ў Апочку 1 сакавіка 1536 года, але на гэтым уварванні маскоўскага войска ў беларускія землі не спыніліся. Восенню таго ж года, выйшаўшы са Старадуба, яны ваявалі Рэчыцу, Свіслач, Горваль, Петрікаў, Мазыр, Слуцк, Рагачоў, Бабруйск, Тураў, Брагін, ідучы далей да Новагародка. Пасады ў гарадоў жглі, і села жглі, і людзі, і жывот, і жываціну выймалі, а іныя выжглі, вышлі по здарову. Апроч таго, атрымаўшы звесткі, што Жагімонт першы збіраецца да паходу на смаленскія землі, Масква пасылае шматлікае войска ў тым жа кірунку, каб затрымаць войска вялікага княства Літоўска, а калі яго там не будзе, то ісці да Мсціслаўля. Адначасова наўгародскаму і пскоўскаму войскам было загадана ісці пад Себеш. Жагімонт першы, дачуўшыся, што маскоўскія войскі прыйшлі пад Мсціслаў, пасылае свае сілы да Старадуба. І на гэты раз паход сюды быў удалы. Паколькі ён завершыўся адваяваннем Гомеля, шляхам подкупу быў узяты, а пасля спалены Старадуб. Яго ваяводу Фёдара Аўчыну захапілі ў палон, а іных пересеклі і проч ушлі. Падобнымі вынікамі суправаджаўся і паход маскоўскіх войскаў на Мсціслаўль. Горад ім не здаўся, але яны пайшлі далей, і многія места ваявалі, і людзей в палон вялі, і жглі, і секлі, і в сваю землю прыйшлі по здарову. Але калі вялікаму княству літоўскаму ўдалося вярнуць Гомель і адстаяць Мсціслаўль, то наўгародскімі і пскоўскімі войскамі быў заваяваны Себеш і ператвораны ў адну з маскоўскіх крэпасцяў. Праўда, са стратай апошняга вялікае княства Літоўска адразу не прымірылася, і ў лютым 1537 года яго войска пад началам Андрэя Неміры прыйшло да гэтага горада, аднак адваяваць яго не ўдалося, нягледзячы на вялікія намаганні і страты. Гэта і прымусіла Жагімонта першага накіраваць у Маскву пасольства, каб заключыць з ёй перамір'е, якое было дасягнута 27 сакавіка 1537 года тэрмінам на 5 гадоў. Паводле яго было замацавана вяртанне Гомеля вялікаму княству літоўскаму і зроблена ўступка Себежа Маскве. Па-ранейшаму не былі адпушчаны ўзятыя ў палон у час аршанскай бітвы маскоўскія вайскоўцы. У 1542 годзе перамір'е было зноў прадоўжана на 5 гадоў на тых жа ўмовах. Яшчэ ў 1545 годзе Жагімонт першы, будучы вельмі старым, перадаў кіраванне дзяржавай сыну Жагімонту Аўгусту, а ў 1548 годзе у 80-гадовым узросце ён памёр. Жагімонт першы належыць да ліку найбольш выдатных дзеячаў нашай гісторыі. Ён вызначаўся не толькі вялікай фізічнай сілай, чым магчымай тлумачыцца яго даўгалецце, але і глыбокім розумам і палітычнай абачлівасцю кіравання дзяржавай. Найперш гэта выявілася ў адсутнасці фанатызму ў яго адносінах да праваслаўных. Ён добра разумеў, што прымусовае каталічванне іх толькі выклікала ўнутраныя звадкі, а разам з імі і аслабленне дзяржавы. Праўда, такая цярпімасць да праваслаўных выяўлялася пераважна ва ўсходніх землях, якія межаваліся з маскоўскай дзяржавай, бо яна выкарыстоўвала ў сваіх інтарэсах ганенне на сваіх аднаверцах у вялікім княстве літоўскім. Але хоць праваслаўныя не цярпелі рэлігійнага прыгнёту, яны па-ранейшаму былі абмежаванымі ў палітычных правах. Так, праваслаўныя феадалы не маглі займаць вышэйшых дзяржаўных пасадаў, не маглі быць выбранымі ў сенат. Адзіным выключэннем з гэтага з'яўляўся славуты князь Астроскі, які быў узведзены ў званне троцкага ваявода і заняў месца ў сенаце, што выклікала гнеў з боку каталіцкіх вярхоў, і Жагімонт першы павінен быў іх заверыць, што ў далейшым ён такое больш дапускаць не будзе.